Capitolul 5. Bătăușul. Într-una din serile următoare, pe când K traversa coridorul aflat între biroul lui și scara principală, în seara aceea era ultimul care pleca acasă și în toată banca nu mai rămăseseră decât doi oameni de serviciu ocupați cu expedierea corespondenței la lumina rotundă a unui bec, auzi niște gemete în dosul unei uși unde fusese convins dintotdeauna că se află o simplă cămăruță pentru depozitarea vechiturilor. Mirat, K se opri locului și mai ascultă odată, ca să fie sigur că nu se înșelase. O clipă nu se mai auzi nimic, apoi gemetele reîncepură. Primul gând al lui K a fost să cheme vreunul dintre oamenii de serviciu pentru cazul când ar avea nevoie de martor. Dar se simți cuprins de o curiozitate atât de puternică încât împinse ușa care zbură literalmente în fața lui. Așa cum bănuise, acolo se afla o cămară pentru vechituri. Pragul era tixit de imprimate inutilizabile și de călimări vechi de lut răsturnate pe podea. Dar în mijlocul încăperii, la lumina unei lumânări prinsă de un raft, stăteau trei bărbați cu spinările încovoiate din pricina tavanului scund. Ce faceți aici?" întrebă K, pe care emoția l-a făcut să vorbească grăbit, dar aproape în șoaptă. Unul dintre ei, care părea că îi domină pe ceilalți doi și atrăsese de la bun început privirea, purta un soi de vestă din piele de culoare închisă, foarte decoltată și care îi lăsa brațele descoperite. El nu-i răspunse nimic, dar ceilalți doi strigară. O să fim bătuți, domnule, fiindcă te-ai plâns de noi judecătorului de instrucție." Abia atunci ca îi recunoscu pe cei doi paznici, Franz și Willem, și văzu că omul cu vesta de piele ținea într-adevăr o nuia în mână gata să-i bat. "Cum asta?" spuse ca făcând ochii mari. "Eu nu m-am plâns, am arătat pur și simplu ce s-a petrecut la mine când voi nu v-ați purtat deloc, ireproșabil." "Domnule," spuse Willem, pe când Franz căuta să se ascundă după el ca să se apere de cel de-al treilea bărbat. "Dacă ați ști ce prost suntem plătiți, nu ne-ați mai judeca așa. Eu am o întreagă familie de hrănit." Iar Franz voia să se însoare. "Omul încearcă să agonisească așa cum poate și numai prin muncă nu izbutește, chiar dacă ar trage ca un bou. Lenjeria dumitale fină m-a ispitit. Firește, paznicii n-au voie să procedeze așa. Am greșit. Dar e o tradiție ca lenjeria să ne rămână nouă. Așa a fost totdeauna, credeți-mă. De altfel, așa e și normal, căci la ce i-ar mai putea folosi asemenea lucruri celui care are nenorocul de a fi arestat? Sigur, dacă află toată lumea cum stau lucrurile, atunci urmează pedeapsa." "Habar n-aveam de toate astea și n-am avut deloc intenția să cer să fiți pedepsiți. Pentru mine era doar o chestiune de principiu." "Nu ți-am spus eu, Franz, că domnul n-a cerut să fim pedepsiți?" îi spuse Willem colegului său. "Acum e limpede, habar n-avea că o să fim pedepsiți." "Nu te lăsa înduioșat de vorbele lor," spuse cel de-al treilea bărbat, adresându-i se lui K. "Pedeapsa e pe cât de justă, pe atât de inevitabilă." "Nu-l asculta," spuse Willem, întrerupându-se numai ca să-și ducă la gură mâna peste care primise o lovitură de nuia. "Suntem pedepsiți numai pentru că ne-ai denunțat. Altfel n-am fi pățit nimic, chiar dacă se afla ce-am făcut. Asta e dreptate?" "Am dovedit totdeauna, mai ales eu, că suntem paznici buni. Trebuie să recunoști că și față de dumneata ne-am făcut bine datoria din punct de vedere al autorităților. Te-am păzit cum trebuie. Aveam perspectiva să avansăm și am fi devenit și noi, în mod sigur, purtător de nuia ca dumnealui care a avut norocul să nu fie niciodată denunțat. Căci asta se întâmplă într-adevăr foarte rar. Și acum, domnule, totul e pierdut. Cariera ni s-a încheiat. O să fim folosiți doar la munci și mai inferioare decât paza inculpaților și, în plus, mai avem de căpătat și bătaia asta cumplit de dureroasă." "Oare poate nu iaua să producă asemenea dureri?" întrebă K, examinând unealta de pedepsire pe care bătăușul o clătina în fața lui. "Păi trebuie să ne dezbrăcăm la piele," spuse Willem. "În cazul acesta..." Admise ca și-l privi pe bătăușul care era bronzat ca un marinar și avea un cap feroce și hotărât. "Nu există vreo posibilitate să-i scutești de lovituri?" îl întrebă el. "Nu," răspunse bătăușul și clătină din cap zâmbitor. "Dezbrăcați-vă," le porunci apoi paznicilor. Și adresându-se lui ca adăugă. "Nu trebuie să crezi tot ce-ți spun ei. Teama de bătaie i-a îndobitocit puțin. Tot ce povestește ăsta de pildă despre cariera lui și-l arătă cu degetul pe Willem e absolut ridicol. Uită-te numai ce gras e. Primele lovituri de nuia au să-i se piardă în o sânză. Știi cum s-a îngrășat așa? Înfulecând mâncarea tuturor celor pe care i-a arestat. Nu ți-a mâncat-o și pe adumitale? Ce-ți spuneam eu? Un om cu un pântec al lui nu o să ajungă în vecii vecilor, bătăuș. E absolut imposibil." "Ba, există și bătăuși care seamănă cu mine," spuse Willem, desfăcându-și cureaua de la pantaloni. "Nu," spuse bătăușul, trecându-i nuiaua peste gât în așa fel încât celălalt se cutremură, "treaba ta nu e să asculți, ci să te dezbraci." "Te-aș răsplăti bine dacă le-ai dat drumul," spuse ca scoțându-și portofelul fără să-l privească pe bătăuș, că ce mai bine să tratezi asemenea afaceri cu ochii plecați. "Ai vrea să mă denunți și pe mine," spuse bătăușul, "și să mă vezi bătut ca pe ei." "Nu, nu." Fii rezonabil, spuse K. Dacă aș fi vrut să fie pedepsiți, crezi că aș căuta acum să-i scap de pedeapsă? N-aș avea decât să trântesc ușa, pur și simplu, ca să nu văd și să n-aud și să plec acasă. Vezi bine că nu fac asta, ba dimpotrivă, țin să-i scap. Dacă aș fi bănuit, cât de cât, ca o să fie pedepsiți, sau măcar că ar fi posibilă pedepsirea, nu le-aș fi rostit niciodată numele, căci nu-i socotesc deloc vinovați. Vinovată e instituția, vinovați sunt funcționarii superiori. Așa e, strigară paznicii și primiră imediat câte o lovitură de nuia peste spinările acum goale. Dacă ai avea aici sub nuia vreun înalt magistrat, spuse ca plecând în timp ce vorbea nuiaua pe care bătăușul o ridicase din nou, pe legea mea că nu te-aș împiedica să lovești, ba dimpotrivă te-aș plăti ca să capeți forțe pentru o treabă atât de bună. Ceea ce spui pare demn de crezut, spuse bătăușul, dar eu nu mă las mituit. Sunt plătit ca să bat, așa că bat. Pasnicul Franț, care, așteptându-se poate ca intervenția lui ca să aibă succes, stătuse până atunci ceva mai la o parte, veni acum spre ușă, îmbrăcat numai cu pantalonii și, îngenunchind în fața lui ca, se agăță de brațul lui și șopti. Dacă nu poți să ne scapi pe amândoi, încearcă să fiu eu cruțat. Willem e mai bătrân decât mine. E mai puțin sensibil în toate privințele și a mai încasat odată acum câțiva ani o pedeapsă ușoară, pe când eu n-am fost încă dezonorat și n-am greșit decât îndemnat de Willem, fiindcă el mă învață și la bine și la rău. Biata mea logodnică așteaptă deznodământul jos în fața băncii și îmi vine să intru în pământ de rușine. Cu poala hainei lui ca, Franț își șterse fața plină de lacrimi. Gata, nu mai aștept, spuse bătăușul apucând cu amândouă mâinile nuiaua și lovindu-l pe Franț, pe când Willem, ghemuit într-un colț, privea pe furiș fără a îndrăzni măcar să-și miște capul. Și atunci țâșni țipătul lui Franț, neîntrerupt, pe un singur ton, scos parcă nu de un om, ci de o mașină de suferință. Țipătul acesta care umplu coridorul probabil că făcea să răsune întreaga clădire. Nu mai țipa așa, strigă ca scos din fire. Și privind încordat în direcția de unde trebuiau să vină oamenii de serviciu, îl îmbrânci pe Franț, nu prea tare, dar suficient ca acesta să se prăbușească. Franț căzu grămadă și o clipă și agită mâinile ca în spasm, căutând podeaua. Dar nu scăpă de bătăuș. Nuiaua îl găsi și pe jos. Vârful ei se ridica și se cobora ritmic, pe când el se tăvălea de durere. Țipătul făcu să se și ivească unul dintre cei doi oameni de serviciu, urmat la câțiva pași de celălalt. Ca abia apucă să închidă ușa, apoi alergă către o fereastră care dădea spre curte și o deschise. Acum, țipătul încetase de tot. Ca să împiedice pe cei doi oameni de serviciu să se apropie, Ca le strigă. Eu sunt. Bună seara, domnule procurist, răspunseră ei. S-a întâmplat ceva? Nu, nu, răspunse Ca. A urlat un câine în curte. Dar cum cei doi nu se clinteau din loc, adăugă. Vedeți-vă mai departe de treburile voastre. Și ca să nu fie nevoit să înceapă o discuție cu ei, se aplecă spre curte. Peste o clipă, când se uită din nou pe coridor, nu-i mai văzut pe cei doi. Ca mai zăbovi un timp la fereastră, nu îndrăznea să se întoarcă în cămara cu vechituri și nici acasă nu voia să se ducă. Curtea pe care o privea era mică, pătrată și înconjurată de birouri. Toate ferestrele erau întunecate. Cele de la etajele superioare reflectau totuși lumina slabă a lunii. Ca încercă să deslușească într-un ungher întunecat roabele care trebuiau să se afle acolo, vârâte unele între altele. Îl chinuia gândul că nu izbutise să-i scape de bătaie pe cei doi paznici, dar nu era el de vină. Dacă Franț n-ar fi țipat, firește, loviturile dureau cumplit, dar în momentele hotărătoare trebuie să știi să te stăpânești, dacă Franț n-ar fi țipat, Ca poate că ar fi găsit alt mijloc să-l convingă pe bătăuș. Dacă toți funcționarii inferiori ai justiției erau niște canalii, de ce ar fi făcut excepție tocmai bătăușul, care avea funcția cea mai neomenoasă? Ca văzuse bine cum îi licăriseră ochii de poftă când îi arătase bancnotele. Bătăușul, vădit lucrul, lovise numai ca să ridice suma destinată mitei și Ca nu s-ar fi zgârcit, căci ținea din toată inima să-i scape de bătaie pe paznici. Din moment ce începuse lupta împotriva corupției, justiției, îi se părea firesc să intervină și în cazul de față. Dar din clipa când Franț începuse să țipe, lui Ca îi fusese cu neputință să mai încerce ceva, căci nu putea să riște ca oamenii de serviciu și poate încă mulți alții să-l surprindă negociind mituirea în cămara cu vechituri. Un asemenea sacrificiu nimeni n-ar fi avut dreptul să îl ceară. Dacă ar fi să se sacrifice pe sine, ar fi putut să o facă mult mai simplu. N-ar fi avut decât să se dezbrace el însuși și să-și ofere spinarea încasând bătaia în locul paznicilor. Dar bătăușul nici vorbă că n-ar fi acceptat o substituire care, pe lângă că nu i-ar fi adus niciun profit, ar fi fost o gravă abatere de la îndatoririle slujbei, ba încă o abatere dublă, căci, pe toată durata procedurii judiciare, Ca devenise persoană inviolabilă pentru toți salariații justiției. Firește, s-ar fi putut să existe și în privința aceasta unele dispoziții cu caracter de excepție. Oricum însă, ca nu putuse decât să închidă ușa, dar și așa nu înlăturase întregul pericol. Faptul că la sfârșit îl îmbrâncise pe Franz era regretabil și nu putea fi explicat decât prin emoția care îl cuprinsese. Departe se auziră pașii oamenilor de serviciu. Ca să nu fie observat, Ca închise atunci fereastra și se îndreptă spre scara principală. Când ajunse lângă cămara cu vechituri, se opri o clipă și ascultă. Dinspre cămară nu venea niciun zgomot. Bătăușul putuse foarte bine să-i ucidă în bătaie pe cei doi paznici. Nu erau ei oare cu totul la cheremul lui? Ca se și pomeni întinzând mâna spre clanță, dar și-o trase imediat înapoi. Nu mai putea să ajute pe nimeni. Oamenii de serviciu aveau să sosească dintr-o clipă într-alta. În schimb, își făgădui să vorbească despre cele întâmplate și să facă, pe cât îi va sta în putere, să fie pedepsiți adevărații vinovați, adică funcționarii superiori, dintre care niciunul nu îndrăznise încă să-i se arate. Ajuns în stradă, privi atent, de pe scara cea mare, toți trecătorii. Dar oricât de departe se uită, nu văzu nicio fată care să aștepte pe cineva. Afirmația lui Franz că l-ar fi așteptat logodnica se dovedea deci a fi o minciună, scuzabilă, e drept, căci nu urmărea decât să-i sporească mila. A doua zi, amintirea paznicilor îl obsedă tot timpul. Din pricina ei, nu izbuti să se concentreze și, ca să-și termine lucrările, se văzu nevoit să rămână la birou ceva mai mult decât în ajun. La plecare, pe când trecea prin fața cămării cu vechituri, obsesia îl împinse să deschidă ușa, iar ceea ce văzu în locul întunericului la care se aștepta îl făcu să-și iasă din minți. Totul era exact cum fusese în seara trecută când deschisese ușa. Imprimatele vechi, călimările, bătăușul cu nuiaua în mână, cei doi paznici complet îmbrăcați încă și lumânarea de pe raft. Iar paznicii începură să se vaete și să strige ca în ajun. Domnule! Domnule! Ca închise imediat ușa, bătu chiar cu pumnii în ea, ca și cum ar fi vrut să o țintuiască definitiv. Apoi, aproape plângând, intră în odaia în care cei doi oameni de serviciu lucrau calmi la mașina de multiplicat. Ei se opriră mirați din lucru. Curățați odată și cămara cu vechituri, le strigă Ca. Te înneci în murdărie! Cei doi oameni de serviciu îi spuseră că au să o curețe a doua zi. Ca aprobă dând din cap, căci într-adevăr era prea târziu ca să-i oblige să curețe cămara, cum avusese de gând. Se așeză o clipă lângă ei ca să-i aibă sub ochi, răsfăi un teanc de copii, crezând că astfel va părea că se interesează de ele, apoi plecă năuc și obosit, dându-și seama că bieții oameni nu vor îndrăzni să plece acasă odată cu el.